نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حاميم والكتاب المبين قسم ہے کتاب روشن کی انا انزلناہ بے شک ہم نے نازل کیا اس کو فی لیلۃ مبارکۃ ایک بابرکت رات میں انا کنا منذرین بے شک ہم متنبہ کرنے والے تھے ڈرانے والے تھے فیہا اس میں یفرقو فیصلہ کیا جاتا ہے کل امر حکیم ہر مضبوط کام کا امرن ایک حکم من ان دنا ہماری طرف سے ہمارے پاس سے انا کننا بے شک ہم تھے ہم مرسلین بھیجنے والے رحمت من ربک رحمت کے طور پر تیرے رب کی طرف سے انہو بے شک وہ هو السمیع العلیم وہ سننے والا ہے علم والا ہے رب السماوات والارض رب آسمانوں اور زمین کا وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کنتم اگر ہو تم موقنین یقین کرنے والے لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے ربکم رب تمہارا و رب آبائکم اور رب تمہارے آباؤ اجداد کا الاولین پہلوں کا بل ہم بلکہ وہ فی شکن شک میں یلعبون کھیل رہے ہیں فرتقب پس انتظار کرو یوم جس دن تأتی السماء آئے گا آسمان بدخان مبین ساتھ کھلے دھوئے کے یغش الناس ڈھانپ لے گا لوگوں کو ھذا عذاب علیم یہ ہے عذاب دردناک کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب اے ہمارے رب ہٹا دے ہم سے عذاب کو انا مؤمنون بے شک ہم ماننے والے ہیں انا لہم الذکرا کہاں سے ہے ان کے لیے نصیحت وقد جاءہم اور تحقیق آ چکا ان کے پاس رسول مبین رسول بیان کرنے والا رسول مبین ثم تولوا عنہ پھر وہ ہٹ رہے اس سے منہ موڑ گئے اس سے وقالوا اور انہوں نے کہا معلم سکھایا پڑھایا مجنون دیوانہ انا بے شک ہم کاشف العذابی ہٹانے والے ہیں عذاب کو قلیلا تھوڑا سا انکم بے شک تم عائدون لوٹنے والے ہو یوم جس دن نبطش البطشت الکبرا ہم پکڑیں گے پکڑ بڑی انا بے شک ہم منتقمون انتقام لینے والے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے، قبلہم ان سے قبل، قوم فرعون قوم فرعون کو، وجاءہم اور آیا ان کے پاس، رسول کریم رسول کریم، عزت والا رسول، اس نے کہا ان ادو کے حوالے کر دو، الیہ میری طرف، عباد اللہ اللہ کے بندوں کو، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول امین رسول ہوں امانت دار، و اللہ اور یہ کہ نہ، تعلو تم سرکشی کرو، اللہ اللہ کے مقابلے پر، انی بے شک میں، آتی کم لایا ہوں تمہارے پاس، بسلطان مبین کھلی دلیل، و انی اور بے شک میں، عزتو میں پناہ لے چکا، بربی اپنے رب کی، وربکم اور تمہارے رب کی، انتر جمونی کہ تم سنسار کرو مجھے، وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي اور اگر نہیں تم مانو گے میری بات، فَاعْتَزِلُونِي تو چھوڑ دو مجھ کو، فَدَعَا رَبَّهُ تو اس نے پکارا اپنے رب کو، اَنَّ بے شک، هَؤُلَاءِ قَوْمٌ یہ لوگ، مجرمون مجرم ہیں، فَأَسْرِ تو لے چل، بِعِبَادِي میرے بندوں کو، لَيْلًا راتوں رات، اِنَّكُمْ بے شک تم، متبعون تم پیچھا کیے جانے والے ہو، وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا اور چھوڑ دو سمندر کو، ساکن کھلا ان خشک، رہوا ساکن، اِنَّهُمْ بے شک وہ، جندن لشکر ہے، مغرقون غرق ہونے والا، کم ترکو کتنے ہی وہ چھوڑ گئے، من جناتن باغات میں سے، وعیون اور چشمے، وزروع اور کھیتیاں، ومقام کریم اور عمدہ مقام، ونعمتن اور نعمت یا آرام کی چیز، کانو تھے وہ، فیہا اس میں، فاکہین عیش کرنے والے، کذالک اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاہا اور وارث بنا دیا ہم نے ان کا یعنی ان چیزوں کا، قوماً آخرین دوسری قوم کو، فما بکت تو نہ رویا، علیہم ان پر، السماء آسمان، والارض اور زمین، وما کانو اور نہ تھے وہ، منظرین مہلت دیے جانے والے، ولقد اور البتہ تحقیق، نجینا نجات دی ہم نے، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین رسوا کن عذاب سے، من فرعون فرعون سے، انہو کانا بے شک تھا وہ، عالین بلند درجے والا، من المصرفین حد سے بڑھنے والوں میں سے، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ اور البتہ تحقیق ترجیح دی تھی ہم نے ان کو، علی علم، علم کے باوجود، علی العالمین، جہان والوں پر، وآتیناہم، اور دی ہم نے ان کو، من الآیات، نشانیوں میں سے، ما فیہ، جو اس میں، بلاء مبین، کھلی آزمائش تھی، ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، لیقولون، البتہ کہتے ہیں، ان ہیا، نہیں یہ، الا مگر، موتتنا الاولى، ہماری پہلی موت، وما نحن، اور نہیں ہم، بمنشرین، اٹھائے جانے والے، فأتوا بآبائنا، پس لے آؤ ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اہم خیرن، کیا وہ اچھے ہیں، ام قوم تبع، یا تبع کی قوم، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے، وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل تماشے کے طور پر، یا کھیلنے والے ہو کر، ما خلقناہما، نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولیکن، لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن، میقاتہم، ان کی میعاد ہے، اجمعین، سب کی، یوم، جس دن، لا یغنی، نہ کام آئے گا، مولن، کوئی عزیز قریب، ان مولن، عزیز قریب کو، شیئن، کچھ بھی، ولا ہم، اور نہ وہ، یوں سرون، مدد دیے جائیں گے، الا مگر، من رحم اللہ، جس پہ رحم فرمائے اللہ، انہو، یقیناً وہ، هو العزیز الرحیم، وہ غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے، ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، کھانا ہے گناہگاروں کا، کل مہلی، گلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی، جوش کھائے گا، فل بطونی، پیٹوں میں، کغلی الحمیم، مانند جوش کھانے کھولتے پانی کے، حکم ہوگا خذوہ، پکڑو اس کو، فاعتلوہ، پس گھسیٹو اس کو، الی طرف، سوائے الجحیم، جہنم کے وسط میں، ثم، پھر، صبو، انڈیل دو، فوق رأسہ، اس کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم، کھولتے پانی کے عذاب سے، کہا جائے گا ذق، چکھو، انکا، بے شک تم، انتا، تم، العزیز، زبردست تھے، الکریم، عزت والے تھے، انہذا، بے شک یہ، ما، جو، कुंतुम थे तुम बिही साथ उसके, तम तरुण तुम शक करते थे। इन्नल मुत्तकीन बेशक मुत्तकी लोग, फी मकामिन अमीनिन अमन वाली जगह पर होंगे, फी जन्नातिन व उयूनिन बागों और चश्मों में, यलबसूना पहनेंगे, मिन सुंदुसिन बारीक रेशम में से, वो इस्तबरक और मोटा रेशम, मुतकाबिलीना आमने सामने बैठने वाले, कजालिक इसी तरह, वजवजना हम और ब्याह देंगे हम उनको, बिहूरन सफेद औरतों से, ईनन मोटी आंखों वाली, यदूना वो तलब करेंगे, फीहा उसमें, बिकुल फाकिहतिन हर किस्म के फल, आमिनीना अमन से रहने वाले, ला यजूकूना न वो चखेंगे, फीहा उसमें, अल्मौता मौत को, इल्लल मौततल उला मगर पहली मौत, ववकाहुम और बचा लेगा उनको, अजाब अल-जहीम जहन्नम के अजाब से, फदलम मिर रब्बिक फजल तेरे रब की तरफ से, ذلك هو الفوز العظيم यही बड़ी कामयाबी है, فإنما پس بشك يسرناه आसान कर दिया हमने उसको, بلسانك तेरी जबान पर, لعلهم शायद कि वो, يتذكرون नसीहत पकड़ें, فارتقب पस इंतजार करो, इन्नहुम बेशक वो, मुर्तकिबून इंतजार करने वाले हैं।